Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Yüzüne yükseliyoruz. Şenol Gün bayrağı ve helikopterinin pervane sesleri gelmeye başladı bile. Alo Şenol Bey, duyuyor musun? Alo Şenol Bey. Sevgili Ege, ne oldun? Ne bileyim, pervane sesi gelmedi. Düşüyor mu zannettin? Helikopter düşüyor mu zannettin Şevkin Ege? Ne bir coşku, ne oluyor Şenol Bey? Ya oğlum, senin bu esprilerinden artık böyle kusacağım gerçekten, ama tabii ki gülmekten kusacağım. Çünkü gülerken hani bazen böyle diye olursun ya. Biliyorum Şenol Bey, tam canlandırmanıza gerek yok. Yani hani böyle kahkaha atarken hani gülmekten altıma kustum denir ya. Öyle bir laf yok Şenol Bey. Nasıl yok? Yani gülmekten altıma kaçırdım falan gibi bir laf vardır. Ama yani... Kuşma işte o. Neye kaçıracağım başka? İyi tamam Şenol Bey. Gülmekten sana bahçeyi kusuyorum. Gerçekten ama ben gerçekten kusuyorum. Geçen gün makarna kustum seni gülerken. Tamam Şenol Bey. İğrençleşmeyin lütfen. Ama iğrençleşen sensin. Çünkü bu esprileri bize yapan sensin. Bu kusmuklardan sen sorumlusun. Şenol Bey, kahvaltıda olan insanlar var. Lütfen yapmayın ya. Böyle kusmuk ayıp yani. Ayıp değil mi? Artık bizde ayıp mayıp yok. Biliyoruz Şenol Bey, sizde ayıp mayıp olmadı. Dün nasıl konuştuğunuzu hatırlıyorum ben. Dün sen beni tamamen yanlış anladın. Ben dedim ki ben artık düzenli olarak meditasyon yapıyorum. Sen nasıl anladıysan anladın. Bunu terbiyesiz bir şey olarak düşündün. Ben onu doğru anladım. Kayıtları dinledim. Siz terbiyesiz bir şey söylemişsiniz zaten. Hayır efendim. Ben terbiyesiz bir şey söylemedim. Ben düzenli olarak meditasyon yapıyorum dedim. Ve bu gecede seni düşünerek meditasyon yapacağım dedim. İşte o da ayrı bir ayıp. Niye ayıp? Ne şey ayıp? Ne bileyim, huzursuz ediyor insanı yani. Hayır, nesi huzursuz ediyor seni? Bir insanı seni düşünerek meditasyon yapmazsın. Neden seni rahatsız ediyor? Ne bileyim, niye beni düşünüyorsun? Başka şey düşün, daha güzel şeyler düşün, böyle kelebekler düşün, çiçekler düşün. Kelebek mi? Ne bileyim, öyle böyle insanın içindeki olumlu şeyleri ayaklandıracak. Kelebek görünce içinde olumlu şeyler mi ayaklanıyor? Ya çiçekleri düşün o zaman. Çiçek görünce içinde olumlu şeyler mi ayaklanıyor? Ama benim cümlemi söyleme arkadaşlar. Şenol Bey, yani ne bileyim, daha böyle hani insanın için iyi hislerle dolduracak şeyler düşün. Mesela karpuz falan gibi mi? Karpuz derken? Bildiğimiz karpuz. O seni mutlu ediyorsa onu düşün. Karpuzu severim mesela. Karpuz, peynir, ekmek. Güzel bir şeydir bence. En güzel, yaz zamanı en güzel yemek bence. Afiyet olsun Şenol Bey diyerek yeni bir konuya geçmek istiyorum. Sevgiye geçin. Ben seni bu mistik dünyanın kapılarını anlamlı böyle... Alo! Alo! Ne bağırıyor ya? Alo ha. Bu mistik dünyanın kapıları aralanmışken seni de kolunda tutup içeri çekmek istiyorum. Lütfen. Ben girmek istemiyorum Şenol Bey. Hiç sevmediğim bir alem o. Nasıl sevmiyorsun? Sevmiyorum ben öyle mistik şeyleri. Niye sevmiyorsun yavrum? Yavrum derken? Ne? Şenol Bey, siz orada kalın, orada kapıda, yani siz mistik alemin içinde kalın. Ben bu bildiğimiz dünyada kalayım. Ara ara siz kapıyı açın, oradan sohbet edelim. Niye beni çekiştiriyorsunuz içeriye doğru? Ya ama şimdi Şevli'ye öyle mesela. Sen her şeyi çok basit bir hale getiriyor ama mistik dünya, öyle mi? Mesela ben bağdaş kurup uçuyorum. Uçuyorum? Nereye uçuyorsun Şenol Bey? Havaya. Ha. Hemen ikinci senede meditasyonda uçmaya başladın mı? Benim demek ki yatkınlığım varmış oğlum. Ben hemen uçmaya başladım. Atıyorsun Şenol Bey. Yo, doğru söylüyorum. O zaman geleyim bir gün, uç göreyim ben de seni, havada fotoğraf çekeyim. Öyle olunca olmaz. Öyle olunca olmaz. Önce diyeceksin ki ben mistik dünyaya gireceğim, ondan sonra. Nasıl şimdi ondan sonra? Geleyim işte, uçarsan ben de girelim, uçmazsan ben de girmem yani. Ne, hayır öyle değil, öyle şarta bağlı değil. Ben şovmen değilim ki. Nasıl şovmen değilsin? Bikini giyip dans ediyorsun milletin karşısında. O aynı şey mi Şevkile Ege? Aynı şey mi? Bunlar bir tanesi meditasyon, bir tanesi dans. Hangisi dans, hangisi meditasyon? Düşün bakalım. Sevgili Ege'cim, gel sen seni şu mistik dünyaya bir sokayım. Hayır Sinan Bey. Gel seni ben bir mistik dünyaya sokayım. Hayır Sinan Bey, istemiyorum ya, lütfen ya. Gel ben seni şu mistik dünyaya bir sokayım Sevgili Ege. İstemiyorum Sinan Bey, hadi boş verin trafiği. Yarın öbür gün böyle belki helikopterle değil de böyle meditasyonla uçup bakarsınız Ankara trafiğine. Aman ne espriydi. Oy oy oy oy sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, duydunuz mu bu espriyi? Tamam Şevval Uzay. Hey hey. Hey gidi hey hey. Dum dum dum dum dum dum. Amanın komşular. Dum dum dum. Vay vay vay vay vay. Kara gözük. Uy uy uy uy. Şenol Bey uzatmayın tamam. Ama ne espri yaptın be sevgili Ege. Ne espri, etlerim titredi burada. Aman bir şey diyelim dedik ya. Yeah, ama öyle olur mu? Ne espriydi o? Sevgili dinleyiciler, kaçıranlar için o espriyi bir kez daha müsaadenizle yapmak istiyorum. Ben dedim ki meditasyon sırasında ala bak müziğe geçti. Tamam yarın şey yaparsın. Hayır ben o espri. Diyorum ki ben meditasyon sırasında uçuyorum. Burada diyor ki esprisinde sen o zaman helikopterle değil öyle uçarsın diye. Nasıl gülüyoruz, etlerimiz nasıl titriyor. Tamam Şeyh Bey uzay bir. Ama ne komiksin be Ege ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ceket alacağım, pantolon alacağım, ayakkabı alacağım diye Fahir yeni kıyafetleriyle geldi stüdyomuza. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gene yatırım yaptım yani gerçekten. En güzel yatırım. Bir, kıyafete yapılan yatırım, iki, insana yapılan yatırım. Ve geleceğe yapılan yatırım. İşte geleceğe yapılan yatırımda da Volvo'suyla Oktay Demirci karşı stüdyoda. Hoş geldiniz efendim. Sanki öyle de arabayı buraya çekmiş gibi algılanıyor ya. Stüdyo. Olabilir mi canım? Koca Volvo. Radyonun stüdyo gibi kapısından... affedersin. Yani zavallı bir nesnenin yanında bir Volvo'nun, ikisini aynı potada düşünemiyorum. Yani başka bir şey. Bu nasıl biliyor musun? Yarın öbür gün herkesin arabası böyle kum dan yapılan kaleler vardı ki bir dalgayla erir gider. He. Böyle sahile vuracak şeyi düşün, bir otopark düşün. Oraya bir dalga vuruyor. Foşana. Bütün arabalar gidiyor, bir tane orada. Hem de kırmızı ya, cayır cayır. Hem namussuz nasıl gösteriyor. Vay vay vay. O zaman madem arabayla başladık. Arabanın... Bir dedikodu haberi verelim. Veriniz veriştiriniz. Şimdi Sarkozy'yi biliyorsunuz artık. Biliyoruz. Gitti mi İngiltere'ye? Nicolas Sarkozy bugün gidiyor. Bugün hayırlı. Bugün Londra'ya gidiyormuş, hayırlı uğurlu olsun. Ama son bir gelişme var. Bunu da verelim çünkü yani ondan sonra herhalde yarından itibaren ne yediler, ne yaptılar, nasıl gaf evet, yaptılar doğru. falan filan diye konuşulacak. Bugün şu belli oldu, anasıyla birlikte gidiyor. Çok güzel, yemin ediyorum. Ve böylece bir cümle daha tabii söyleyeyim. Tabii söyle canım. Carla Bruni'de kaynanasıyla yurt dışı gezisine çıkan ilk first lady olarak tarihe geçiyor. Fransız Cumhurbaşkanı. Ama abi karısı. Bugüne kadar büyük hataymış. Ne? O kadın var ya, kaç yaşında? Zaten kraliçeyle falan yaşıttı. Tabii yaştaş. O kadın değil, ismini de söyleyeyim. Andrei Sarkozy. He, o da Sarkozy. Andrei Sarkozy. He. Vizesine bir şey işte. Kaynana Sarkozy, ben şunu söylemek istiyorum. O kadın adap görmüş kadındır. Doğru. Adap bilir. Efendim. Yani en kötüsü o kadın 2. Dünya Savaşı gördü. Evet. Zeytini ısırarak yiyoruz dedi. Böyle bir kadın yani. Bu terbiyeden geçmiş bir kadın. Kraliçe de 2. Dünya Savaşı görmüş. Karşılıklı oturup güzel güzel konuşurlar. Kraliçe 2. Dünya Savaşı'nda çavuş muydu? Çavuştu da. Çavuş muydu? Onbaşı mıydı? Onbaşı. Onbaşıydı da çavuş. Araba tamirasıyla uğraşan onbaşı. Yani işte. Hatta buna kral sormuş. Onbaşı 10 kişinin başı çavuş demiş. Efendim demiş, hadi otur demiş. Oturup zeytinleri kemirmişler ama yani bu bugüne kadar niye diğerleri uygulamadı ona da şaşırdım. Yok ki giden yok. Mesela. Hayır, İngiltere'ye değil her yere giderken. Hayır zaten kaç tane şey var abi first lady gerçi çok var da. Var. Mesela Prens Charles. Evet. Karısıyla bir yere giderken kraliçe onlara eşlik ediyor mu? Efendi gibi oturuyor kalesinde. Niye hiç annesiyle dolaşmadı ya, bizde böyle annesiyle dolaşan devlet büyüğü var mı hiç görmedik. İşte olsa ne kadar güzel. Tam bir aile imajı verir. Yani nezih. Bizimkiler yaşlı diye anneleri hayatta değil. Yok canım diyeceğiz. Hayattalar. Yok mesela Abdullah Gül'ün annesi babası hayatta. Onu tabii canım gördüm. Evet. Başka? Şöyle düşün, biraz genç olması lazım. Tabii şimdi adam 60-70. Yani bizde biraz siyasi bir geçmişten sonra böyle bir noktaya geliniyor ya. İşte o yüzden diyorum herhalde. Öyle olunca evet. Valla bizim... devlet büyüğü değil daha kibariye vardı benim hatırladığım. Hı-hı. Annesiyle dolaşıyor. O zaten annesi onun politik hayatını çok etkiledi. O yüzden bir şey olmadı. Bu arada Windsor Şatosu'nda da hazırlıklar yapıldı. Ben şeyi hatırlıyorum yani. Ha. O kadının. Demokrasi, demokrasi diye böyle bir göğsünü dövdüğü dönemi hatırlıyorum. O da siyasi kariyerinin sonu oldu kibari. Yok o çok sert vurmuş da o zaman şeyden sonra çekimden sonra kalp krizi ilk demokrasinin ilk kayıplarından falan diye geçti kadın. Orası vücuduna vuruyor gibi geldi ama sana orada tahta var aslında bari. Yarın öbür gün bu kadın meclis kürsüsüne vurursa ne yaparız diyerek şey yapmışlar. Kibariye'nin önünü kestiler. Kestiler. Ergenekoncular. Oğlum çıkışta alacaklar bizi ondan sonra ben ona yanarım. Ne canım Ergenekonculara ben şey diye çıkarım o zaman. Ergenekon bu değil. Ergenekon bu değil. Biz niye şüphelenmiyoruz ya sabah geç geldiğimiz zaman birbirimizle? Çünkü herkes öyle bir endişeyle şey yapıyormuş. Bu aralar mı? Ha bu aralar. Biz mesela gelin nasıl olsa falan diye böyle bir şey. Halbuki bir şey olsa alınsak falan bir... Hoşuna gider yani anladığım kadarıyla. İki gün sonra haberimiz olur ha. İkinci gün üst üste gelmediğimiz zaman... O zaman aramda gelmemişti. Niye gelmedi ya bu adam falan diye böyle... Ya biz vallahi adam çok doğru bir noktaya parmak bastı. Arkadaşlar buna sevgili dinleyiciler eğer biz yayına birimiz gelmezse... Anda bilin şu andan itibaren... Bir şekilde alınmış demektir. Yani arkamızdan kimse ondan sonra aramayacak. Hele ben tam bittim gerçi yani. Gerçi alınan insanlarla da herhangi bir yakınlığımız olmaması bizi başka bir yere alsanız falan derim ben. Bizi başka bir yere alsaydınız yani ne alakası var lütfen falan deriz yani. Ben sana söyleyeyim eğer öyle bir şey olursa sırf şu konuşmalarımız yüzünden olacak. Evet, bunun da kaydını alalım çıkışta ben size söyleyeyim. Ondan sonra da şey ya bizi başka bir yere alamıyor muyuz diye sigarasız bir çok kokuyor falan. Burası. Öyle mi diyeceğiz? çok acıklı yani. Ya da hiç almasaydınız falan diye. Böyle hani bir saniye izah edeyim diyerek şey yapılabilir mi bu durumlarda? Ya ben ederim. Ya biz o konuya şeyden geldik. Ben hanginiz açtı abicim Ergenekon ağzından? Sen dedin ilk alma bilmem ne diye. Yok onu demedim. Ergenekon ilk ağzından çıkan. Bu değil mi? Kibariye'nin annesi açtı. tamam. Biz olay şeydir. Kibariye'nin annesiyle alakalı. Bizle alakası yok. Soruşturma derinleşiyor. Bizden sonra da Kibariye anlıyormuş. Buyursunlar efendim. Evet. Ay, buyurun Fahir Bey. Buyur. Ya da maalesef buyurulacak bir durum kalmadı. Windsor'daki çalışmaların ve çatışmalara devam ettiğini duyurarak İngiltere gezisinin gözlemcisi olacağız çok yakında ve bu arada kraliçeye darbe hazırlıkları varmış. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Amanın komşular yetişin avuçlar. Modern sabahlar devam ediyor buyursunlar. Buyurun Fahir Bey. Hemen buyuralım efendim. Çok güzel gelişmelerle devam ediyoruz. Nereden geliyor gelişmelerimiz? İlişkiler dünyasından geliyor. İlişkiler dünyasından geliyor. Doğru. Şimdi gerçekten de herkes bir kağıdını kalemini alsın. Küçük küçük notlar. Ben öyle yapıyorum. Türkiye'den küçük. Mi yoksa dünyadan mı? Uluslararası Oktay'cığım biz hep ilişkileri uluslararası platformda inceliyoruz. Doğru. Doğru. Yöresel hiçbir ilişki yok. Nepalli bir genç kız da onun şey onlara tabii ki ayrı bir kültür, ayrı bir güzel ama biz genel geçer kabul görmüş olayları inceliyoruz. Şimdi yapılan araştırmaya göre bundan sonra genç kızlara yaklaşma yöntemini değişti. Değişsin. Yani bir takım inançlar vardı bugüne kadar ne derler? Kof inançlar. Onlar bulç, değişti. Bulç sormak ha. Gibi mi? Şimdi yeni olayı açıklıyorum. Buna göre klasik şakalar yaz. Klasik şakalar. İnler ve outlar diye bir el kül. Şakası mı? Şey mi? Out oldu. Arkadan yaklaşıp kendi dizlerinin onun diz arkasına böyle diye vurmak. Mesela. Mesela çok güzel. Çelme takmak mı? Yine arkadan yaklaşıp ayakla. Ha veya şey. Yürürken değil mi? Yürürken böyle bir ayağını öteki. Çünkü o hareketi hem düşürmüyor. Hem de çok hem de zaman zaman komik olabiliyor. Şimdi ya da şey vardır yürürken tam adımını atacağı sırada adımını atacağı ayağın arkasına hızlı tekmeyi vurursun. O ayak bir adım böyle atacakken iki adımlık mesafe atar birden böyle lak diye kalır. Kız hele ki var ya bir köşeksin nasıl. O da çok güzelmiş ya. Ama artık peki, onlar... Peki odunla direkt bele girme. O biraz sert değil mi ya? Eşek şakası. Yok o eşek şakasına girer. Islak havlu. Islak havlu yaz. Islak havlu hala geçerliliğini kabul ettiriyor. Öyle bana bir kere girmişlerdi de yani... Islak havluyla mı? Komik olmuyor yani. Şimdi klasik şakalar, boş sohbetler. Boş sohbetler. Bakın dikkat ederseniz hoş sohbetler demiyorum. Boş sohbetler. Klasik şakalar ve boş sohbetler yasak mı artık? Maalesef ya benim de en sevdiğim şeyler bir an yasaklanmış bir şey gibi hissettim. Var ya böyle kendimi mahrum bıraktırılmış gibi hissettim. Bunlar boş sohbet yasaksa biz ne yapacağız? Program zaten boş sohbet odağı olduğu için. Şey her gün bir şeyler notadını diyor. Bir tane birisi geldi. Boş sohbet odağı diye programı kapatacak. Şimdi bunlar artık maalesef ki. Bu da yasaklandı. Bunlarla başarı. Bununla bir genç kızı tavlama olasılığınızı söyleyeyim mi? Sıfır. Sıfır. Sıfır. Ha. Erkekler artık ne yapacaklar? Yapacakları şey body bile mi? Bir yok body bile, hiç spor mu spor yok. Bir kere gözlem yeteneğini kullanacak erkek dediğin tamam. Arkadaş. Yani ne ama gözlem yeteneği esprisiyse bunu ben yani. Nasıl? Şöyle espriler. O da klasiktir şey yapılır ya. Klasik şey yapılır falan diye böyle. Kendi böyle sınırlı gözlemiyle klasik çay bardağı ve işte ince belli çay klasik falan diye konuşan yaban adamlar var. O senin dediğin adam klasik kelimesiyle konuşan adam. Ama öyle bak şimdi bu Cem Yılmaz'ın ilk çıktığı zamanlarda gösteriye gidip dönen kendi gözlemleriyle bir espri. O da klasiktir şey yapılır bilmem ne yapan adam falan diye böyle. Yaman yaman bak, adamlar. Bak tüyleri içim bulandı. Benim nasıl içim nasıl bulandı bunları bak, keklendi. Bu adamlar mı prim yapacak? 15 yıl sonra bunu mu söylediler bize? Ha yok. Kişiye özel yaklaşım geliştireceksin. Kişiye özel yaklaşım. Bak bu çok önemli. Ama şimdi bir... Kişi derken kadın. Bir erkek bir ortama girdiğinde yeri geliyor 10-15 kişiye ayrı ayrı müdahale etmek, flört etmek zorunda yani kalıyor. Birinden reddediliyor, öbürüne başvuruyor, oradan da red geliyor. Efendim Avrupa. Öyle gidiyor gidiyor. Yani... Ha, bir de kişiye özel kişiye özel bence bir önce bir genel sinyal aldığımızdan ha, manyeli aldığına kişiye özel yaptır. Mesela bunu ne yapacaksın o zaman? Mesela 4 tane kadın diyelim. A kadını, B kadını, C kadını, D kadını. Bunlardan ve bize... evimin kadını. E kadını. Ve işte. Yemin ediyorum işte o kadın. Şıkkımız ne? E şıkkını seçeceksiniz ve bundan sonra hiç bu sıkıntıları yaşamayacaksınız. Yapmanız gereken bunu 4'e 5'e indirmek, 15 kişi ise 5'e maksimum çünkü. Sonra da kişiye özel yaklaşım kişiye özel yaklaşımınızı geliştirin. Şimdi mesela kadına çok hoşlandığınızı zırt diye şey yapmayacaksın. Hayır, okudun mu sen yoksa kişisel deneyimlerinden mi bize bir şey anlatıyorsun? Hemen söylemeyeceksin. Tamam. Okumaz, okumama gerek var mı? Zaten hemen onu o şeydir ya. Taktikten ziyade insan ilişkilerinin temel prensiplerinden. Tabii ki. Senden çok hoşlanıyorum. Adınız ne? Dediğin noktada bitersin. Bitersin. Ha. Ama kadına da şeyi de vermeyeceksin. Tek alternatif olduğunu söylemeyeceksin. Yani az önceki konumuz 5 alternatifli çalışacaksın. Hanımefendi 5.siniz diyeceğiz. Yani o mesajı vereceksin. Aşırı duyarlı adam rolünü bırakacaksın. Onu gördük yani. Onu bir aşırı duyarlı yapar mısın Ege bir? Aşırı bir duyarlı yap. Hem esprili hem klasik mi? Hem esprili hem klasik hem de aşırı duyarlı. Arabayı da verdik. Klasik arabayı veren adam dediğin kimliği modeli. Yalnız çevremiz de şu anda çok zor durumda. Nasıl? Kızlar. Ben buna ev almak istiyorum ya. Modası geçmiş adam olarak. Abi çok güzelmiş ya. Bunları tutmak lazım ya. Bunlar yarın öbür gün yok olacak. Üçü bir arada var ya. Yemin ediyorum zor bulunur. Nesli tükendiği için zaten şu anda galiba pompalanıyor. Ha, şimdi, şu haberlerle. Karşındakini anlayacaksın. Hı. Duygusal olmak yerine erkeğin sportif, güçlü, zeki. Niye ön plana çıkarıyoruz? Bedensel güzelliklerin etkimizi ve zeki zekamızı. Beynimizi. O da bedenimizin tabii ki tartışılmaz bir uzvu. Bunları ön plana çıkarttığın zaman biz buna üçlü kıskaç deriz. Biz derken zeka. Bu senin yorumun değil mi? Çünkü gazeteye bak. Ben anlıyorum ya. Sen bize bakarak konuştuğun zaman konuşurken senin yorumun oluyor da. Olur mu? Kafanı kaldırmadığın zaman oku. Üçlü kıskaç. Beden. Beden. Zeka. Beden. Zeka. Üçüncü kıskaç nerede? Beden. Oğlum zeka, burada söyle benim anladığım kadarıyla üçüncü bir kıskanç. Gözlem. Ha. Beden, zeka, gözlem. O zaman ilişkide 3 birlik kuralı diyebilir miyiz buna? Bak, adam ben. 3 birlik kuralı. İlişkide ne deniyor lan? 3 birlik kuralı. Trinity. İlişki trinitisi. Yani mesela biz zeka. İlişki CEO'suymuşuz. Gözlem zekaya girmiyor mu? Çok özür dileyerek dinleyicilerden girmez. Gelen soruları sormak istiyorum. Giriyor. Bence zaten üçüncü biraz uyduruk oldu. Bence duygu da olsun. Duygu duygusal olmaz. Zeka. Ha, duygusal zeka. Zeka ve fiziksel beden. Zeka. Fiziksel zeka. Beden hafızası. Beden hafızası dediğimiz hadise o. Yani angutluk yapmayacaksın. Kızı o kapanı aldıktan kız zaten istediği kadar çırpınsın. Çırpındıkça o batağa saplanır. Saplandıkça daha bitti gitti. Ben sana söyleyeyim 10. dakikadan itibaren artık kız senin adeta bir neyin diyeyim müptelan. Müptelan oldu. Titriyor Ege Ege diye. Yani artık yani Ege Ege diye şimdi Osman'ın yanında Ege Ege diye titrerse ne olur? Osman hemen tutar. O bataktan kızı kurtarır. Kırmızı tuttu geri diye getir. Doğru. Evet, ilişkileri ayırdığımız köşe. Olur mu? O zaman hemen yine bir güzel bir açıklama verelim ilişkiyle alakalı. Biliyorsunuz New York valisi ne demişti? Valis bu senin adamın. Biz de onunla da yatıyoruz. Biz bununla da yatıyoruz. Biz ondan sonra da çok güzel yatıyoruz. Bu yenisi. Yenisi. Ben kendim kıskaç olmuşum demişti dün. Kıskaç operasyonu. New York'ta yeni operasyon. Karım istediğiyle beraber olur. Ben de istediğimle beraber olurum. Bundan kime ne demişti? Dün. Evet. Sen çark bunu etmiş. Hatırlamıştın. Sen bunu hatırlatmıştın Fahir. Evet. Dünkü programda böyle böyle demişti. Sevgili David. Herhalde. Evet, onun da ismini bir söyleyeyim ya. David Peterson. Herhalde bunu duyduktan sonra bir açıklama daha yapmış. Gençken kokain de kullandım diye. Bizde her yol var mı demeye getirmiş ya. Ne bileyim ya. Gazetelerde yeni vali itiraf makinesi. Ya böyle başlıklar var ama. Yeni vali seks makinesi. Öyle söyleyeyim. Böyle en şey baştan söyleyeyim diyor adam. Yarın öbür gün şaşırtacak bir şey. Ne bulur? Ördekleri beslemişsiniz vali bey diye. Bununla çıkabilirler adamın karşısına. Ne kadar uyuşturucu var. Seks hayatım renkli diyor. Çeşitlerini de söylemiş. 22-23 yaşlarımda birkaç kez kokain ve bir kez de marihuana kullandım. Param diyor. O kadar mı yetiyor demeye getirmiş. Harçlıklarımdan biriktirip. Parasıyla kokain almış, üstüyle de bozuk çıkmayınca onun biraz da bize marihuana mı verin demiş. Bir de nasıl bir ortamda yani televizyonda yapmış bu açıklamayı da ne soruluyor mu bu adama da acaba böyle televizyon programı. Oğlum bu hala hap bunu kimyasal kullanıyor, bu direkt açıklamaları böyle bir iki gündür bunun şeyisi olmuş. Hakikaten herhalde şey mi oldu, bu adam yüksek bir noktaya gelince bu uyuşturucu temin edemez hale geldi herhalde, bırakmıştır falan diye torbacılar falan aramıyor bunu. Bu hala o camiadayım çünkü eskiden böyle karısıyla görüşenler bunun karısı dışında görüştüğü kadınlar falan aramayı kesmişler. Şimdi vali oldu artık bu hayatı bırakmıştır diye. Onun herhalde sinyalini veriyor. Her şey kaldı. Yani ben aynen devam ediyor. Öyle de nasıl bir soru soruldu ki bu adam bunu açıkladı? Soru yok işte oğlum. Adam orada tabii televizyona açıklama yapıyor mesela. O kameraya bakarak gözün içine sevişmeye güzel. Aynen devam. Uyuşturacağı da her zaman açığım demeye getiriyor yani. Bravo. Vali gerçekten. Ben New York bu arada. Helal olsun valiye. Ya helal olsun valiye de. New York valisi böyle olursa çok affedersin. Affedersin. Vali halkı nasıl olur? Fıslarsa New York halkı yarın öbür gün ben New York'a girmeye New York'tan kaçış diye ikincisi. Yemin ediyorum hazır yani. Senaryo da hazır. Şimdi çok önemli bir konuya daha girelim. Çok önemli bir İngiliz. Paul Raymond. Oo, çok ünlüdür tabii ya. Ki. İngiliz. Sevgili Paul. İngiliz değil mi bu Fahir? İngiliz. Raymond marka güneş gözlüklerini gözümüze takan adam. Biliyoruz ya, İngiliz adam. Evet. Şimdi bu Raymond biliyorsunuz İngiltere'nin ne kralıydı? İngiltere'nin kralı değil, Philip, onu biliyoruz İngiltere'nin. Bu başka bir kralı. İngiltere'nin pek çok kralı var. Zevk kralı mı? Bravo. İngiltere'nin zevk kralı Paul Raymond. Porno kralı. Bu zaten şeyle başlamış bizim bu itfaiye meydanında. Porno diye satarak başlamış. Skorla koskoca bir imparatorluk kurmuş. Ankara'nın Hugh Hefner gibi bir şey değil mi bu? İngiltere'nin Hugh Hefner gibinin daha da ötesi. Ve orada şimdi kraliçeyle güç dengeleri her gün böyle oynuyor. Çatışıyorlar. Bir gün kraliçe önde, bir gün Raymond önde. Çünkü mesela kamera, ne kamerası? Lordlar kamerası gidiyor. Bunun Lordlar kamerası kraliçeye bağlı. Avam kamerası da Raymond için. falan diye giriyorlar. Çok acayip tabii, adamın şeysi var. Altyapısı kuvvetli. Doğru. Adam en sonunda Nanerkent'te dubleks dairesini aldı. Hadi canım. Koca imparatorluk. Malikane almıştır. Tabii canım bak. Bu şey var ya Hugh Hefner'ın. Playboy malikanesi. Onun aynısının Nanerkent'te olanına. Yaptırmış. Koca bahçeli. Hugh Hefner'a da şey yapıyormuş. Hareket yapıyormuş. Bekliyoruz demiş yakında. Hugh Hefner almadı değil mi daha? Alır yakında. Almıyor ya, ben nasıl bir şeydir anlamadım. Bu adamlara bir hap mı veriyorlar? Üç şey var demiş hayatımda. Yogurt, lokum ve lepistes. Üç tane şey dedi. Onun üç tane kız var zaten. İsimlerini unuttum onların da. Ben bir tanesi çok yavan gülüyor. Evet, hakikaten çok yavan. diye böyle gülen enteresan bir şeysi var. Neyse, koca imparatorluk kime kaldı? Koca imparatorluk 22 yaşındaki gencecik kızımız Fawn James'e kaldı. Hem niye? De nerede okuyor? Üniversitede okuyor. Oxford'da. Oxford'un güzel sosyoloji bölümünde okuyor. Kapatacağım ben bunları demiş. Dergileri mi? Dergileri mergileri. Ben demiş istemiyorum demiş. Ya bu ne demiş böyle. Kadın vücudunu böyle sergilemeye kimsenin hakkı yok. Hele ki dedemin. Dedenizin kemikleri sızlar dedemin demişler. E tabi dedesinden kalıyor. Hmm. Anne baba ayrı. O da bütün hepsi buna kalmış. Ve yazık kız ne çok çekmiş ya. Ya ne yapacaksın? Ya ben biliyorsunuz. Sana 22 yaşında koca size porno imparatorluğu kalsa ne yapacaksın? Çok zor bir şey ya bu Oxford'da yemekhanede ve kızın adı ne? Kızın adını söyle. Açıklamayalım da Faun. Faun. Faun. Şey yemekhanede Oxford yemekhanede. Faun bu memeler ne böyle ya falan diye böyle herkes dergiler al. Dergiden şikayeti olan efendim filmden şikayeti olan bu Faun. Dedeye söyle ya böyle meme mi olur falan diye böyle. Ki bu meme en kibarı. Kibarı. Neler neler porno endüstrisinde nelerden bahsediyorlar. Kafasına CD atıyorlarmış yani, derste. Çok küçük bir ayrıntı olacak ama Faun yemekhanede yemek yemiyordur diye tahmin. Olur mu? Çarşı merkezinde falan yiyordur yani benim aklımda öyle bir şey var. Bir önüne atıyorlar dergi. Kız orada soru çözmeye çalışıyor. Sosyolojiye giriş 101'de. Çat diye dergi koyuyor. Aa, korkar insan. Vallahi bile yazıktır günahtır. Kız okumak istiyor. Bırakın okusun. Bırakın okusun. Dokunmayın Faun'uma. Faun. Almanya'ya geçelim o zaman. Buyurun. Almanya'yı biliyorsunuz herhalde. Almanya'yı bilmiyor olamazsınız. 102 yani ne kadar 102 yalan mi olan bir şey ya. 102 dersi mi? 24 yaşındaki bir meczup 102 kez trenlerde biletsiz yakalanınca ne olmuş? Trende bunun bir kere demiş. Onu bitinerek. Bir daha bakalım yapıyor bunu. Trende bir kere herkesin ortasında eleştirelim demişler. Yanlış anlaşılmaz. Hapis cezasına çarptırılmış. Bu da bütün gazetelerde var ya. Bu da ona kapak duyarsız olmadı. Kalamadım. Yani hani bize ne yani 102 kez trene binen adamdan da 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış. İyi olmuş. İyi ve olmuş. Şöyle demiş. Can sıkıntısından trenlere biletsiz biniyorum demiş. Ya bir tren konusunda bazı şeyler benim kafamda oturmadı hala yani. Sor abicim sor. Şimdi bu tren zaten gidiyor ya. Hı. Bunu bir akan çeşme gibi düşünmek lazım. Hı. Evet. Ve ona ben binmiş binmemiş ne fark eder gibi bir düşünce var kafamda. Yanlış ne oluyor çok bu şey düşünüyor. Hani bu adam buna bindi diye duran tren hareket etti de herkes mağdur değil. Zaten o adam binse de binmese de. Ve şu anda Devlet Demir Yolları'ndan değerli makinistimizi arıyor bakalım. Makinist mi? Makinist mi? Ben alttan başlayayım dedim. Yani ne zararı var adamın? Çok mu ağır çekti tren? O ağırlığı ya, yüzünden şey mi bunu, oldu? Bunu şöyle düşün. Yani dolmuş daha küçültelim bu örneği. Dolmuş gibi düşün. İşte dolmuşta o adam yoksa bin mi? Bazen mesela 13 kişi oturuyorsun dolmuşta 14. O ne de kadar gıcıktır ya. Hele ki eskiden bindim gece beklersin gece ya. Gece dolmuştur hakikaten gece ne kadar yavandır. Ay, ay, ay. Güven Park'ta otur bakalım bir tane birisi dönüyor olsun da sinemadan ot diye dönebilesin 9.30'da 10'da. Onun gibi bir şey mesela şimdi o adam 14. adam olarak dolmuşa bindi. Dolmuş hareket etti ve para vermiyor. Burada adam mağdur. Yani dolmuşçu da mağdur. Mağdur. Herkes. Bir tek diğer yolcular memnun durumda. Ama trende öyle bir şey değil zaten gidiyor. Tren gider. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer trene atla binip de kasaları boşaltıp inmiyorsan bunun suç olmaması lazım. Ben bunu da bir kovboy filminde gözlemlemiştim. Trenler hakkında bayağı bir bilginin olması beni de çok mutlu etti. Bu konuyla derinden ilgileneceğiz Ege. Hiç merak etme. Gözün hiç arkada kalmasın. Yani tamamen böyle bir zengin dünya olsak da trenler falan hep ring gibi dolaşsın. Mesela Hindistan'da falan öyle ya. Bazı ülkelerde uygulamaya göre değişiyor. Bak Almanya biz ne kadar diyoruz. İşte burası sanayi devriminin olduğu yer. Halbuki yani bir Hindistan'a bak. Bir Pakistan'a bak. Ben nasıl onlar söyleyeyim. Trenleri ziyadesiyle kullanabilen insanlar. Ben size söyleyeyim hiç heveslenmeyin. Yani bütün trenlere şu Türkiye'de herkes trene bedava binse bize şey diye kart verilir. Trenlere trenlerine binemez diye. Yakında gelecek herhalde. Evet monoray. Monorayı yapıyorlar ya. Monorayı da ona da bindirmeyecekler bizi korku. Ama ben onu biliyorum. O beleş olacak herhalde. Şimdi gidip o zaman binelim abi biz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onu Uğur yapıyor işte bizim programı. Yapıyor, biz ondan alırız. Kartı ondan alırız. Monoray'dan inemez diye ben kart yaptıracağım. İnmeyeceğim için. O da sıkıntı. Ve ben onun bir şeyde projelerde küçük bir oynamayla acaba diyorum. Böyle. Radyonun önünden geçirebilir miyiz ki onu ya? Benim evde yakın ya evden öyle bir şey yapsam. Oğlum süper olurdu vallahi var. Buraların değeri çok artacakmış Monoray geçince Fahir. Senin evin değeri falan 3 katına çıkacakmış. O iyi oldu. Kiracı olduğum için bayağı iyi oldu evin 3 katına çıkması. Ben bu söylentinin bile sana yansıyacağını düşünüyorum. Çok geçmiş iyi olsun. O zaman Tore'yimiz hahalılasın. Bu saatin sonuna gelsin. Ben size sevgili arkadaşlarımı şimdiden veda etmek zorundayım. Çünkü yavanlığınızla ama bunun ötesinde insanlığımızla içimi kırdınız. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Yedik. Altın satır. Etin yeni adresi. Altın satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et bilenlere dert girmez. Demircan abi. Alo. Ses deneme bir ki. Sesin geliyor mu deneme? Demircan abi o kadar ara verdiniz ki. Unuttunuz telefonla konuşmayı tabii. Telefonla ben her gün konuşuyorum. Masraftan kaçan adam değilim ki ben. Normalde mesela bazen çiçek ablanla çılgınlık yapıyoruz. Akrabaları arıyoruz akşam falan. Çok deli hareketler bunlar Demircan abi. Uzun süredir ortalıklarda yoksa özledik seni ya. Ne yapıyorsun? Fahir, sensin değil mi Fahir? Ha benim. Fahir miydi? Alo? Demircan abi aşk olsun sana var ya. Yemin ediyorum. Çok güzel yapıyorum. Senin ismini unutulur mu Fahir? Bizim evde yazıyor senin ismini oğlum. Bir tane fotoğraf çektirmişiz biz. Hani o bir tane partiye geldiydik ya biz. Ne partisi? O bir tane dans ettiydik biz. Ha açık hava partisi. Açık hava partisinde Zira'yla beraber. Orada bizim fotoğrafımızda arkadaş sen varsın. Ha Çiçek ablayla olan fotoğrafımızı diyorsun değil mi? Hayır onun benden onun haber... Ondan benim haberim yok. Ya biz... Sen hani sarhoş oldun ya erkenden sonra Zira'yı falan da alıp gittin. Ha eve götürdünüz beni. Ha eve götürmüştü Çiçek abla partide kalmıştı hani. Yok beraber döndürdüydük. Yani döndüydük. Yok canım siz biraz beklemiştiniz de. Hadi sen canım cep telefonum çalıyor galiba. Cep telefonum da yok da. Bir dakika. Ha tamam sustu. Alo. Ha oradasın değil mi canım? Ha o fotoğrafı diyorsun değil mi? Hani şu Çiçek abla böyle mi? O fotoğraf çok konuşulacak arkadaş. Vallahi konuşulur herhalde. Ben de o fotoğraftan yok ama ben bir kere görmüştüm. Sen yoktun evde geldiğimde Çiçek ablanın fotoğrafı. Onu göstermişti bana da. Yemin ediyorum var ya hala hafızamdan çıkmaz böyle. Şimdi Çiçek ablanın vücudu biçimli Allah için hani. Allah sahibine bağışlasın. Şimdi ben seni nasıl... Ben seni anladım da. Şimdi bütün söylediklerini anlıyorum da ben. Ben seni nasıl karşılamamı beklersin? Yani... Olabilir bunu da böyle diyeyim. Yoksa ne diyeyim yani? Anladın mı? Yoksa telefonu kapatır hem de bir daha gelmeyeyim mi? Niye kapatacaksın telefonu? Ne diyorsun abi? Hayır, ne diyorsun yani? Çünkü benim... Hem imam nikahlı hem... gerçek nikahlı... Resmi nikahlı olanlarıma biçimli dedin sen. Ya biçimli derken ne kadar güzel, ne kadar şanslısın. Herkes keşke senin gibi. Bütün erkekler sana özeniyor. Ha, o şekilde mi dedin? Tabii herkes dedin. Demircan olmaya çalışıyor. Sen de çok biçimlisin o zaman. Hayır. Ya ben öyle bir iddiada değilim ama herkes Demircan abinin yerine geçmeye çalışıyor. Hayatta yani. Ben artık onlara bir şey yaptım. Düşüncelerden sıyrıldım Fahir görüşmeyle. Ne tür düşüncelere daldın? Tamamen kendimi spora verdim Fahir. Çok zaten sesin acayip zımba gibi geliyor. Alo. Alo. Cep telefonum çaldı zannettim de. Teşekkür ederim. Cep telefonu mu aldın bu arada? Cep telefonu aldık da ikinci el aldık. Kırdıramadık. Öyle bir şey varmış. Kırmıyorlarmış. Onu da geri verdik. Bakalım bugün tekrar öğleden sonra Necati Bey'e gideceğiz. Ne oldu? Hayırlısı olsun Necati. Teşekkür ederim. Necati Bey. Necati Bey'e gideceğiz demedin mi? Necati Bey'e gidiyor. O üçgeçlik var ya. He. Onun altında oraları biliyor musun sen? Bilirim canım. Benim çocukluğum hep oralarda oralar geçti. Oralar bayağı kalabalık yerler. Doğru valla. Sizin de işiniz zor valla. Oralara falan ben ayda bir kere falan giderim. Hayır. Yanlış anlama. Şimdi biraz da spordan bahsetmek yapıyorum sana dilersin. Bahsedelim, spor zaten bizim hayatımızın bir parçası adeta. Şimdi sana küçük bir bilmeceyle devam etmek istiyorum istersen. Bilmece, iyi olur. Aslında biz Emrah'ın, Alıcı'nın bilmecelerine alışkınız ama. Kimin canım? Bizim çok yakın bir dostumuzun. Yeni bir tipleme mi geldi? Modern tabelara. Yok, tipleme de demeyelim de yani ne diyelim, bir şey ya, bizim çok yakın arkadaşımız. Arkadaşınız. Aha. O bilmece soruyor. Oo, ne bilmeceler soruyor. Sor bana bir tane soru istersen bana, ben hemen bilirim. Ya normal çok istiyorsanız gazetede var zaten, her gün çıkıyor oradan. Siz bir antrenman yapın, ondan sonra sorarım ben. Gazetede yine köşesi olan biri değil mi? He, gazetede köşesi olan birisi. İşte benim maalesef yok. Benim maalesef yok. Hayır, ben buralardan soruyorum. Bir de yeni bir apartmanın panosu var ya bizim girişte. Apartman panosu, elektrik panosu mu? Yok, Canikom. Ocakı, duyuru panosu. Temizhan abi, sen bana niye Canikom diyorsun ki? Yeni bir şey açıldı, pano açıldı. Mantar pano. Aa, mantar. Ben çünkü aydadır Necati Bey Caddesi'ni gidiyorum Fahir. O tam köprünün ayağında panocu var bir tane, mantar panocusu. Ok. Oradan bir tane pano aldım, geldim verdim. Bu adam ne 3'ün 5'i hesabını... Kime verdin Demircan abi? Yönetici denen o adama. Ha, yönetici. 6 numaraya. Ha, 6 numaraya ha. Ona verdim, o da astı. Dedim ki bir şartla veririm arkadaş bunu dedim. Ne dedin? Ne dedi? Hayır, ilk başta benim demem lazım. Ha, Şimdi bir şartla veririm. Ne dedi, şartın ne dedi? Köşesinde dedim, benim dedim bilmece köşem. Ah, iyi demişsin, iyi demişsin. Her gün köşemi dolduruyorum. Bugün kızını sana sormak istiyorum. Peki, bilseydi ne şey yapacaktı? Ne demek bilseydi? Ha, bilemezse pano yok. Sen beni dinlemiyor mu lan? Ben ödeme demedim ki bir bilmece soracağım da onu bilirsen bu panoyu veririm de. Ne dedin o zaman? Bilmeceyi bu köşede... Köşeye sokuşturursan bir şartla veririm. Ha, iyi demişsin onu. Onu iyi demişsin. Anladın mı? Yine anlamadın değil mi? Onu o köşeye sokuşturursan çok iyi yaparım demişsin. Ha, ondan o köşesi benim Fahir. Eğer olur da bir gün de bırakırım görürsen. Ha. Bizim o taraflara. Gece yolum düşüyor zaten. Geleceğim yani. Şimdi çok özür dilerim. Bu söylediğini nasıl karşılamamı bekliyorsun? Öyle mi? Ama ne güzel değil mi? Tabi. Ne güzel işte. Uzun süredir görüşmüyorduk. Ben sana ne getireceğim? Arabayla geleceğim ben. Ne getireceksin? Arabanın arkasında mı? Arabanın arkasında. Memleketten çok güzel şey geldi. Cezerye geldi. Cezerye mi? He. Cezerye aç karına yenmez ki. Yenir ya. Çok güzel olur. İçini bayar ya cezeriye. Bizim Zira çok sever cezeriyeyi de öteki aile üyeleri olarak biz pek sevmiyoruz. Ne seviyorsun, ben ondan getireyim. Kuru yemiş falan getireyim mi? Sucuklu falan bir şey getirebilirsin abicim. Sucuklu. Cevizli sucuk ister misin? Yok, tatlı gibi değil de tuzlu gibi daha doğrusu. Tuzlu sucuk. Ha, tuz veya kaşarlı. Üstünde kaşarlı. Tamam, sucuğunu nasıl istiyorsun? Tuzlu mu yoksa kaşarlı mı? Sana kaşarlı sucuk getireyim mi? Vallahi getirir misin? Vallahi getiririm. Getiririm. Yemin, bak, yani, yemin verdim bak. Yemin verdim canım. Yemine ne gerek var ya bu kadar zaman? Tamam, ben de sen o zaman geldiğin zaman bilmecenin cevabını söylerim. Bilmece ne ki? Bilmeceyi de gelince söyleyeceğim. Herkesi şey yaptın şimdi ya. Ne yaptım? Herkes bir meraklandı değil mi? Tahmin ederim. Vallahi o kadar zaman sonra geldi. Herkes sana gıcık olmuştu. Ben senin sana söyleyeyim. Senin cep telefonun var mı Fahir? Benim cep telefonum var. Çok uzun süredir var. Kırdırdın mı onu? Yoo, biz kırdık. Yani ona kırmayı... Benim bildiğim bir yer var. Cep telefonu kırın. Neresi? Nerede kırıyorsun? Necati Bey Caddesi'nin köprünün ayağının altında. İstersen bu geldiğinde cep telefonunu da getir de ben güzel kırdırayım. Olur mu? Olur. Olur Demircan abi. Bana uyar. Yine ne olur dediğini bilmedim, bir bana olur dedin ama. Ya buradan bana manyel veriyorlar şey diye, reklama falan girmem gerekiyor ne işte. Ne yapıyorlar? Ya nasıl gireceğim bilmiyorum ki ben de. Ne yaptıklarını anlamadım. Ya bu tamamen teknik bir hadise. Ama çok sevindim Demircan abi, sesin solun çıkmıyordu. Ben de konuştuğuma çok sevindim seninle. İyi günler bayım. Teşekkür ederim arkadaşım. Eğer cep telefonu kırılması lazımsa o zaman katabilirim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ha, alınacağız, ha alındık derken işte kaldık Fahir'le baş başa. Nerede ne, bu adam? Masam mı anlatıyor zaten? Nereye gitti bu adam? Vallahi bilmiyorum. Şimdi valla değişik şüpheler olacak yani. Değişik okumalara açık, açık bir mı? Programımız var Modern Sabahlar olarak. Bu adam nereye gitmişti? Ya bence... bir iki gün bir duralım. Bir iki gün bekleyelim erken. Çünkü yargıya intikal etmiş bir konu hakkında konuşmak istemiyorum ben. Zaten bu adam etmedi mi? İlk Ergenekon lafı bu adamın ağzından çıkmadı mı? Bu adamın ağzından çıktı. Ben doğru. De zaten gelince beyefendiler dedim ki... Ya kimdi dediler ben... Bu arkadaştı dedim. Ben de bu arkadaş deyince neyse. Ege Kayacan'ın bir süreliğine aramızda... Nereye gitti bilmiyoruz. Kuru yemiş alacağım diye çıktı ama... Bir daha kendisinden haber alamadık. Bir iki gün bekleyelim, dur bakalım dönecek mi? En son lafım şey oldu ya, ben ona üzüldüm ya. Fındık tam. Evet, inşallah bir daha görürüz. Diyor ben en son ne ekersen onu biçersin diye arkasından şey yaptığını... Fındık atıyordun en son. Evet, Fisco Birlik adına düzenlediğimiz programın burada sonuna geldik. Şimdi o zaman Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da son derece nezih haberlerimizle devam edelim buyurun, istersiniz. Buyurun. Şimdi bir saniye. Çok. Ben de olayın şokunu anı anına yaşadığım için şu anda gerçekten tir her tarafım titriyor. Ben sana hemen bir cümleyle bir haber vereyim Fransa'dan. 2,5 ton bozuk et satılmış Fransa'da. Şerefsizler. Rezalet. Orada bir Uğur Dündar yok ya işte. Fransız kendini... Bir de onlar şarap sosu yapıyorlar ya. Böyle ete böyle şarap sosuna. Evet. O alkol nasıl olsa şey yapar falan diye düşünüyorlar. Olmaz abla. Olmaz. İyice etin, şey yapar yani. Etin bozuk olduğu da anlaşılmaz mı diyorsun? Anlamadım. Anlaşılmaz işte. Tabii. Onu söylüyorum. Ha, evet, öyle bir şimdi şey. O zaman ilk önemli bir araştırma yapıldı. Ülkemizin en yaşlı ili çıktı. En yaşlı ili. Heh. Ortalama olarak baktıklarında en yaşlı il neresidir Oktay'cığım? Çabuk söyle. Ortalama olarak bakıldığı zaman bu haberi de verdiğimize göre Konya mı? Konya. Ya yakın. Yakın. İç Anadolu'da bir yer. Bilemem. İç Anadolu mu artık yani? Yakın ama yakın. Mesela Konya'nın hemen in altına. Konya'nın altı. Antalya. Üstü. Burdur gibi bir şey mi? Hocam. Gibicesine yakın. Biraz doğuya git. Biraz, aman batıya git. Sen nerede duruyorsun şimdi Konya'da? Konya'yı arkana al. Evet. Konya'yı arkana al. Sağa doğru git. Oktay Konya'yı arkasına al sevgili dinleyiciler. Vay anam vay. Sağa doğru mu gideyim arkamı alıp? Arkana al sağa doğru git. Nasıl? O nasıl bir tarif şekli ya? Arkaya alıp sağa döndüğüm an sağımda kalmış oluyor Konya. Oğlum yere haritayı yaptırmadın mı sen yeni eve? Yaptırdım. Salon tamamen şey panoradan özendim. Salon Türkiye haritası. Ya da o haritanın üstüne. Tamam. Ha. Şimdi ya pusula şeklinde mi yatayım? Evet, pusula şeklinde yat. Tamam. Sahilin kuzeyim yolu... başım kuzeyi mi göstersin lan, onu Çanakkale, soruyorum. Çanakkale. Doğru ya. Nasıl ben şey yapamadım? Çünkü arkaya alıp sağa dönünce orada Çanakkale var. Çanakkale var. Doğru. Şimdi yapılan şeyde ne derler ona? En yaşlı ilk kategorisinde Çanakkale 1 numara. 2 numarada Edirne, 3 numarada Konya. Oktay'cığım vallahi çok tebrik ediyorum seni. En genç iller sıralamasında da Şırnak, Batman falan hep onlar 1 numara. Vallahi bravo, iyi düzgün bir şekilde devam ediyorlar. Tebrik ediyoruz yaşlı illerimizi de genç illerimizi de. Bence şey olsun bundan sonra bayramlarda yaşlı illerimiz genç illerimizi genç illerimiz yaşlı illerimizi ziyarete gitsin. Mesela bir Ankara'nın nüfusu da genç bir nüfusa sahip. Hep beraber buradan kalkalım Çanakkale'yi ziyaret. El öpmeye. Vallahi güzel. Hem... Ağustos'a falan da denk gelirse var ya yemin ediyorum şahane istavrit şeysi var. Bayramı oluyor onların. Çanakkale'nin değil mi? Hı-hı, istavrit bayramı. Bele istavritler oluyor. Çok güzel. Suyu falan. Gerçi biraz serin olur ama Çanakkale'nin deniz rüzgarlı olur falan. Derler. Otobüslerle falan artık gideceğiz bir şekilde. Evet Oktay'cığım. Sen bir şeyler söylüyordun en son. Bir şey anlatıyordun bana. Bir en son bir şey anlatırken ben bu olayı girdim. Nereden girdim, nasıl girdim şeyi anlayamadım ben. Versen oradan bana bir haber. Benim gazetemi önüne... Ver ablam. Ver. Onu niye alıyorsun sen? Ha? Sen söyle ben burada şey yapayım Fahir. Hangisini okumamı istersen? Düz git. Ne bileyim bul oradan bir şeyler. Bul getir bana. Vereyim. Bak vermediğiniz Norveç ile İsveç arasında... büyük husumet, savaş çıkıyormuş. Biliyorsun bu Norveçliler sıkılıyor. Norveç şeyi zamanında da ayrıntılı olarak incelemiş. Abi ama adamlar tabii sıkılıyor. Bütün Norveçler gün ellerini kremle. Bir toplum. Kremle. Balık tut, ellerini kremle. Balık tut. Ülkenin yarısı balık tutuyor. Öbürleri ellerinde tüp kremlerle bekliyorlar. Gelsin de ellerini bele kremleyelim diye. Ülke öyle. Var ya krem kokuyor. Çok güzel. Mesela ben Ayvalık'a gidince Ayvalık'ta eskiden zeytin kokardı. Yani zeytinyağı kokardı. İşte Arap sabunu kokuyor Ayvalık'ta çünkü sokakları Arap sabunuyla mı yıkıyorlar? Ciddi söylüyorum ya, çok güzel kokuyor yani. Neyse. Arap sabununu seviyor musun sen? Arap sabunu sokakta kullanıldığı zaman ben çok hastasıyımdır. Güzel. Evde? Evde kullanıldığı zaman ağır bir koku olur. Abi evde ne? Mesela öyle bir şey sorabilir miyim? Bu Arap sabunu vücut temizliğinde de kullanılıyor mu? Arap sabunu. O vücuduna bağlı. Ben kullanmıyorum mesela. Bize bir şey sorabilir miyim? Bu Arap sabununu gerçekten hani Araplar mı bulmuş? Yoksa biraz esmer bir sabun olduğu için mi Arap sabunu deniyor? Herhalde esmer sabun mesela esmer şekeri de Arap şekeri deniyor ya. Deniyor, denmiyor işte abi. Esmer şekeri esmer şeker deniyor ama sabun olduğu zaman iş Arap sabunu oluyor. Çünkü Arap sabunu benim hatırladığım sabunu kadarıyla sabunu bol bulan Arap. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında bulunduğunu biliyorum ben. Sabunun mu? Arap sabunu. Esmer şeker dediğimiz şey çok daha sonra bulundu. O yüzden dikkat ediliyor. Arap şekeri denmiyor yani. Ama sabun da ilk olarak öyle çıktığı için öyle gelmiş. Öyle gelmiş. Peki, şeker çok. Mesela Afro Amerikan şeker denmeye başladı nice yerlerde. Artık esmer şeker de denmiyor. Öyle bir şey. O yüzden şimdi bu Norveç'te Norveçli balıkçıların çatlak ellerine derman olacak Oktay Demirci'nin yeni formülü. Pek sıkılgan bir ülke glicerin olduğu için şimdi İsveç'te huzursuzluk varmış. İsveç. Allah. İsveçliler çakıları çekerler. Ben sana söyleyeyim. Norveçliler de bunları kremle bitti gitti işte. Arı. İsveç, ne Norveç arı mı sokmuş? İsveç Norveç sınırını aşarak kovanlarına saldıran İsveç ayılarından şikayetçiymiş Norveçli arıcılar. Ne biçim bir haber bu ya? Bak ne kadar bir harf ne kadar değiştiriyor. Norveçli arıcılarla İsveçli ayıcılar. Vay anam vay. Aynen, arıcılıkla geçinen Norveçlerin %70'i... Bir dakika, İsveçliler ayıcılıkla mı geçiniyor? Yok. Bizim geçimcilerim çakıcılık, ayıcılık, İsveç çakısı değil mi? İsveç çakısı da ayılar İsveçli. Yok. Yani daha doğrusu İsveçli onun de denmez de ayılar İsveç doğumlu. Oğlum İsveç'in çakısı yokmuş. İsviçre'nin var. Ha, İsviçre'nin varmış. Bunlar çakma çakı yapıyorlarmış, fason. Oraya nasıl olsa böyle İsveç mi İsviçre mi falan diye. İsveç'in nesi meşhurdu? Bankası mı? İsveç'in bankası meşhur. İsveç'in bir şey var. Kubilay Türk Yılmaz'ın meşhur olan İsviçre miydi? Ha. O İsviçre ile. Kıtmik diye bir yemekleri var İsveç'in bildiğim kadarıyla. O güzel. Onun dışında da bir şeyleri yok yani. Ayısı meşhur olan hangisi? Ulan koca ülkeyi yedik, diplomatik kriz çıkaracağız. Gerçi aman İsveç'te de diplomatik kriz çıksa ne kadar çıkar? Affedersin. Şey kadar ülke, parmak kadar ülke. Diplomatik işte öyle hesaplanmıyor ya. Diplomatik kriz denilecek. Ayızları salmışlar Norveçlerin üstüne. Ege Ergenekon şeyine gitti. Biz de valla İsveç. Hayır o yine bir şeye gitti. Biz çok saçma sapan gideceğimiz de belli değil. İsveç. Oktay sen kurtar kendini. Şey dersin, bu arkadaş söyledi. İsveç'e laf soktu falan dersin. Norveç'in güneydoğusunda, hala Norveç diyorum ya, sınıra yakın bölgelerde geçimlerini arıcılıkla sağlayan 220 kişi varmış. Ki Oktay'ım. Ülkenin 4'te 3'ü tahmin ediyorum Norveç'in. Evet sen şimdi Avrupa haritası yaptırdın ya. Küçük o da. Tamamen Avrupa haritası. Ona göre bir güzel tarif etsene İsveç'in yerini bana. Şimdi oranın üzerine yattığımı düşün. Nerenin? Haritanın. Çekyatın mı? Oğlum orada mis gibi çekyat var. Onun üstüne yatmak niye yere yatayım? Dalıyor zaten. Ne dalıyor? Yani battaniye mi? Ha, şey değil mi sizin? İşleme değil mi? Ben onları hep işleme diye biliyorum. Yok ya, suntala. Kaplama. Tamam. Sürekli kuzeye gidiyorsun abi. O sürekli kuzeye git zaten direkt ya İsveç'e çıkacak. Ya Norveç çıkacak karşına. Böyle bir hakikaten ama ciddi bir husumet varmış Norveç'te İsveç arasında. Abi zaten o kadar zor bir şey değil ya. Ben bildiğim bu Norveç'in evet yaptığı tek savaş İsveç'le tarihlerinde. Şimdi bir de bu müzelere girecek. O da savaş dediğinde şey yapmışlar. Böyle iki laf sokmuşlar birbirlerine. Sokmuş. Ona da savaş. Norveç hadi canım falan diye böyle hareket böyle çekmiş. O almış sana en güzel savaş. Ama bir kralın da hareket çekmesi çok çirkin bir şey ya. Gerçi bu Norveçliler şeyden gelmedi değil mi ya? Bunlar Viking kanı taşımıyor mu? Taşıyorlar. O zaman özür dile. Çabuk özür dile. Bunlar Viking kanı taşıyorsa var ya. O kanı bir şekilde bize bulaştırırlar. Öyle söyleyeyim sana. Doğru, özür diliyorum. Arkadaşım ve kendim adına. Kimden özür dilediğimiz de belli değil. Norveçliler. Ben de burada Norveçliler haklı. Ben sana söyleyeyim. Norveç'e sığınma talep edeceksin değil mi? İsveç tarafından. Yemin ediyorum Norveç haklı bu konuda. Her zaman ben takdir ediyorum Norveç'i. Gerek hayata karşı duruşu, bakışı. Çok kalite ülke yani. Birinci sınıf ülke. İsveç mesela öyle bir şeysi yok İsveç'te. Yani öyle bir ülke. Ama Norveç öyle mi ya? Norveç bele bir ülke. Ama İsveç şey bir ülke ya yavan da demeyeyim de böyle haksız yani bu durumda. Çikolatası falan var mı Fahri? İsveç'in bir kere daha düşün istersen. Bir şey soruyoruz, İsveç'in nesi meşhur diyoruz, hiç kimse yok bir şey diyorsunuz. Saati de mi yok bunun? İsveç saati de mi meşhur değil? Jürimize bakıyoruz. 8 İsveç'in puan. İsveç'in saati var mı yavrum? Bakın, var. O da, o her ülkede bakıyor. Olduğu gibi onun da saati var. Biraz onların bizim... da saati var tabii canım. Ha. Çikolatası var benim. Ama yok falan. Benim bildiğim kadarıyla o kadar. Ama çikolata her yerde yenir. Alman'ın çikolatası daha güzel oluyor. Ha, inekleri var. O İsveç ineği değil mi o mor inek? Ha, ha İsveç ineği. Mor beyaz. Alplerde. Ha, ha, o Alplerde gezen mor inek. Tamam biz işte. Onu bir yakalarsak. Ha ben anladım. İsveç'in ineği, Norveç'in ayısı var. Yo yine İsveç'in de ayısı var. Cık, olmadı ya. Çok. Neyse kırık. Bu dengeyi kurup o zaman şöyle yapalım. Bu dengeyi araştıralım. Norveçliler ballarını korumaya devam etsinler. Ben bir kanalda seyretmiştim. Ayılar falan böyle bal hastası falan değil. Öyle söyleyeyim sana. Ayılar et yiyor abicim. Bildiğin eti. Bir ceylan avladılar. Bir geyik avladılar. İnanamazsın. Hadi bir ya. Yiyişi var. Oo. Somonu kim yiyor? Ayı yiyor. En güzelini hem de. Ceylanı geyiği en güzelini kim yiyor? Ayı yiyor. Arada da tatlı niyetini şey yapsınlar. Sınıra böyle bir iki şey göndersinler. Bu temsili olarak konur ya. Korkuluk mu? Korkuluk değil abla. Şeyse işte. Ne derler? Telefonlar geliyormuş Kadriyeciğim de bizim artık sonuna geldik programın. Bitti abla. Bitti program bitti. İsveç'ten mi arıyorlar? İsveç'ten arıyorlar. Alo. Ha bak İsveç'ten. İsveç'in telefonu sinyali meşhur fazla. Anladığımız kadarıyla. Sinyali meşhur İsveç'in. Orada ayılar geldiği zaman oradan 2 gram bir şeyini alır gider. Hiç de bu kadar tatsızlık çıkmasına gerek yok. Gene bak ne güzel. Hoşgörüyle barış ortamında ben ne güzel. Bravo Fahir. Vallahi ya, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Burakcan çok teşekkür ediyoruz. Bize bu bilgisayarı da A'dan Z'ye öğrettin. Neyse yarın öbür gün geçiş meçiş onları da şey yaparız. O zaman bize ayrılan sürenin sonuna geldiğine göre yarın aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Umarım. Umarım. Başımıza ha, pardon. Bir şey gelmeden. Yani en az birimiz falan burada olursa ona sorabilirsiniz diğeri hakkında ne olduğunu. Ha, eğer bilmiyorum falan diyorsa... Bilin ki bildiği bir şeyler var. Tamam. O zaman yarın görüşmek ümidiyle diyorum ben. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.